The Other Day, czyli współpraca trzech podmiotów. Get a Room, Party Fine i Car. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim w swoistej kontynuacji stylistycznej Crazy P, co oznacza, że drobnych pierwiastków disco sprzed momentu, do tych drobin dodamy kolejne właśnie w tej stylistyce. potrójne pasmo przenoszenia. Potters, czyli utwór Crazy P w programie trzecim z ostatniej płyty nagranej wspólnie z Daniel Moore, która umarła w sierpniu 2024 roku. To był duży szok dla nas wszystkich, ale pozostała muzyka z jej pięknym, często bardzo zmysłowym głosem. Mystify to na zakończenie wątku Crazy P. To były nagrania z albumu Any Signs of Love. W piątek przygotowałem dla Państwa mixtape, który pomyślany był właśnie o cyklu Sztuka Łączenia, nadawanym w piątkowych wydaniach Tonacji Trójki. Z kilku powodów nie zmieścił się w całości, zatem chcę nadrobić tę całą historię i przedstawić tak jak było to pomyślane. A wykonane, jak to u mnie bywa, przy pomocy rzeczywistych przedmiotów, czyli płyt winylowych. Podejścia były dwa. Wybrałem drugą wersję i tak przedstawiam Wam, szanowne i szanowni, w całości. Mixtape oparty na dwóch utworach. Craiga Smitha i The Revenge w utworze The Soul Part 2, a przed nim na wstępie utwór Feel Fly Il Teorema del Delirio w remiksie Prince'a Thomasa. Nadrabiam zatem wczorajszy defekt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Craig Smith i The Revenge. Przypadek zupełny spowodował, że dziś w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu minut pojawiła się Danielle Moore, która przecież właśnie jako Crazy P, ale też osobno współpracowała z The Revenge, na przykład przy świetnej reinterpretacji utworu Just Be Good To Me. Mamy dowód, że dobra energia po prostu działa. To były w każdym razie połączone dwa utwory z winylu. Wspomniany Craig Smith i The Revenge w nagraniu The Soul Part 2, a wcześniej również z dwunastki, równie czarnej, utwór Feel Fly Il Teorema del Delirio Prince'a Thomasa. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. We'll be right back. Kupfa, jeśli dobrze wymawiam tytuł, czyli miedź w języku niemieckim. Miedź w języku niemieckim. Utwór Mode Selectora z bardzo dobrze przyjętej kompilacji stworzonej dla słynnej serii DJ Kicks, od lat publikowanej na łamach Kaziben, czy bardziej światowo K7. Z jednej strony mixtape, z drugiej strony wybrane wyszczególnione utwory w oryginalnej postaci. Wśród nich ten, który przykuwa zarówno w dźwięku, jak i w tytule. O szczególną uwagę proszę teraz fanów techno. Przed nami bowiem utwór Claire, zatytułowany, uwaga, Populism is Money. Populism is money. Przyznacie, że w ciekawych czasach przyszło nam żyć. Taki tytuł w jakże wybornym techno. To wszystko daje nadzieję, że gatunek nie jest skończony i rokuje. Populism is money. To przypomnę nagranie Claire. Nagranie następnie wyłonione przez mode selektora w selekcji i wskazane do wytłoczenia na winylu. Piękna sprawa. I skoro mówię o znakach w tym gatunku dających szansę na przetrwanie techno, to pozostańmy w tym levelu najwyższej próby i przywołajmy najmłodszą płytę Floating Points, Cascade, w dużej mierze wypełnionej techno najwyższej próby. Może dlatego, że utwory te zostały zagrane, a nie narysowane. W trójce Floating Points. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Cascade, czyli kolejna nadzieja na to, że muzyka techno może przetrwa. No ale za sprawą takich ambasadorów i takich twórców jak Floating Points jestem o to spokojny. Ten gentleman pokazuje również swoją twórczością, jak można grać, a nie rysować muzykę elektroniczną. A na zakończenie słyszany już fragment najmłodszej płyty The Orb. Mam wrażenie jakoś stylistycznie splatającej początek właśnie z klamerką na zakończenie. To jest fragment albumu Buddhist Hipsters. Wiele zakamarków, wiele wątków, wiele dźwięków, wiele instrumentów. Bardzo dobry album. Buddhist Hipsters we fragmencie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję szanowne i szanowni za ten wspólny czas. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański.